Ilazki Ortego, egunon? Egunon. Prefetak agindu gizan, orain arte etxiak ziren lau muga pasagune horiek irekiak dira, jadanik. Zure ustez horrek erreztuko du migranten pasaia, aixiago pasatuko dute, edo ez, edo lehen bezala izanen da? Nik esango nuke ezetz, bueno, ez bortxaz. Osa, bai, errastuko duzen zure batean, bueno, muga hori ireki behar zelako eta prefeta ilegalitate guztian zegoelako. Baina orain ikusi dugu, ez, adibiz, aste buru honetan kontrol konstante bat egon dela. Eta orduan ez dut uste benetan errastuko duenik erabaki horrek. Ze orain dik gauza asko daude egiteko, ba, muga horretan migranten pasatzea erresteko, berez. Ilegalitate hitza aipatu duzu, zergaitik ilegalitatean dira etxira horiek? Azkenan 2008 batean erabaki zuen prefetak puntu horiek iztea, eta bueno, punto pila bat itxi zituen, gero erabaki zuen bakarrik lau mantentzea, eta daiaetariko baten daia, eta Irun arteko zubi, oinezkoen zubia. Eta bueno, berez erabaki zuen garai hortan arrazoiak edo idatziak dauden arrazoiak beren dira terrorismoa, COVID-a, eta bueno, arrazoi horiek ja ez daude ez dira existitzen, ez? Eta hortaz aparte, bueno, guk esaten duguna ere ilegala dela, ze berez muga, osea, Schengen espazioko muga hori itxia egotea ere, esan dut kontrolak jarri izatea eta olako erabakiak hartu izatea, pues ilegala da. Baina erabaki hori bakarrik, osea, prefetak muga hori iztearen erabakia, bueno, ilegala horren zain zuenaren gatik, ez? Eta ikusi genuen bereziki, ba, berez ez zela inungo beharrik muga hori itxia egoteko, ze turra pasatzen den ireki zuten, ez? Beraz, argiki behar hori da nahi dugunean edo nahi dutenean eta nahi duten bezala, ez? Ez, 2008 batetik egoera aldatu da eta gaur egun legalki ezin zuen mantendu prefetak hori. Zue gainera, abokatuak elegite bat jartzekotan zineten, mugoiek ba, ilegalitaten etxia zirelako, zertan da elegite hori? Bai, kontua abrogazio eskatzen aldela, eta guk eskatu genion prefetari eguztailan, eta, bueno, biztanle batzuk ere gurekin esaizen betuzten hori eguztailan, eta ez zuen erantzunik eman, eta orduan bila betez ez badu erantzunik ematen, orduan ja tribunalera joatea da, eta bai, erabaki genuen tribunalera joatea, astelenan bidali genuen mezua abiskatza aldu genuen esateko jendeari motibatzen batzen gurekin ba, tribunalera joateko asmoa genukala, eta bueno, bai, ba, azkenean ez gara joango, ze erabakiak entzea, erabakiu prefetak, bai. Mugako lau pasaia gune horiek irikik dira, aldiz, polizia kontrolek segitzen dute, hogeita lau orenez kontrolatua dira, adibidez, Hendaia eta Irun arteko muga hori. Hori, legearen barnean da, polizia kontrol horiek egoitea hogeita lau orenez? Nik esango dizut ez ez. Legalki babestu dira, osea, jarri dute kuadro bat, ez itxi dute, osea, berez, hau da Schengen espazioko muga bat, ez, barne muga bat. Europako barne muga batean gaude, orduan Frantziarra eta Espainiarra estatuaren artean berez ez da egon behar kontrolik mugan. Ez du egon behar eta libre zirkulazioen espazio bat da. Bakoitza pasa daiteke eta berez ezin dute muga horretan kontrolik jarri edo muga hori itxi, barne mugak ezin dira itxi. Berez, baino erabaki dute barne muga hori juridikoki istea. Horrek esan edo juridikoki isteak zer esan edo, ba, kontrolak jarri alizatea eta immigrazioa kontrolatu alizatea. Ze berez, immigrazioa ezin ditzateke kontrolatu, baina 2015-etik erabaki dute barne muga hori juridikoki istea, ez? Eta kontrol horiek albidetzea. Jakin behar da, berez, legeak zesaten du 6 hilabetero, eta 6 hilabete balio du iste horrek, ez? Eta 2015-etik 6 hilabetero segitzen dute itxiera erabaki hori hartzen. Eta hori ilegala dela azpimarratzen dugu guk, ze berez kasu oso excepzionaletan itxi daiteke, eta hori da benetan mehatxu handia dagoenean orden publikoarekiko, horrek esan edu atake terroristak edo gauza oso grabeak, eta hori da arrazoi bakarra, eta gainera 6 hilabetero arrazoi berri bat izan behar da. Ezin duzu mantendu 2015-an egon zen zerbaitekiko, gaur 2023-an, esaldiro zerbait berria egon behar du. Eta guk mantentzen duguna, eta de hecho Europako Gorteak ere esan du, berez hori ez dela legala. Osa, eta guk mantentzen dugu ez dela legala, beraz, ez itxiera hori ez denez legala, berez guk esaten dugu ez. Behin migrante etorkin horiek muga pasatzen dutenean, eta sustengo elkarteetako kidek laguntzen dituztenean, adibidez Baionara arte, kasu batzutan gertatu dira atxiloketa batzuk, eta kasu horiek legearen barnean dira atxiloketa horiek, poliziek aizudu atxilotzea pertsona bat laguntzea gatik? Nik esango izut ez ez. Legalki babestu dira, osa jarri dute kuadro bat, ez itxi dute, osa berez, hau da Schengen espazioko muga bat, ez, barne muga bat, Europako barne muga bat. Europako barne muga batean gaude, orduan Frantziar eta Espainiar estatuaren artean berez ez da egon behar kontrolik mugan. Ez du egon behar eta libre zirkulazioen espazio bat da. Bakoitza pasa daiteke eta berez ezin dute muga horretan kontrolik jarri edo muga hori itxi, barne mugak ezin dira itxi. Berez, baino erabaki dute barne muga hori juridikoki istea, horrek esan edo juridikoki isteak zer esan edo kontrolak jarri alizatea eta immigrazioa kontrolatu alizatea. Ze berez, immigrazioa ezin ditzateke kontrolatu, baina 2015-etik erabaki dute barne muga hori juridikoki istea, ez? Eta kontrol horiek albidetzea. Jakin behar da, berez, legeak zesaten du 6 hilabetero, eta 6 hilabete balio du iste horrek, ez? Eta 2015-etik 6 hilabetero segitzen dute itxiera erabaki hori hartzen, eta hori ilegala dela azpimarratzen dugu guk, ze berez kasu oso excepzionaletan itxi daiteke, eta hori da benetan mehatxu handia dagoenean orden publikoarekiko, horrek esan edu atake terroristak edo gauza oso grabeak, eta hori da arrazoi bakarra, eta gainera 6 hilabetero arrazoi berri bat izan behar da. Ezin duzu mantendu 2015-an egon zen zerbaitekiko gaur 2023-an, aldiro zerbait berria egon behar du. Eta guk mantentzen duguna, eta de hecho Europako Gorteak ere esan du, berez hori ez dela legala. Osa, eta guk mantentzen dugu ez dela legala, beraz, ez itxiera hori ez denez legala, berez guk esaten dugu ez ez. Bi alditan Schengeneko akordioa aipatu duzu, beraz Schengeneko akordioak dio Europa barnean libre dela pertsonen aratonatak eta baita ere garraio puzkinak. Aldiz, Schengenek dio muga jarri berdirela Europako ateetan, remaita Espainiako hegoaldean. Hori adibidez ez da betetzen kasu hontan, ez? Bai, kontua da beste estatu askotan ere excepzio hori pasatzen dutela, ez dutela errealitate hori ez dute errespetatzen eta excepzio aplikatzen dute, hau da, bai, barne mugak izten dituzte. Baino bai, berez ez lukete egin beharko. Oso kasu excepzionaletan egin beharko lukete. Eta hori Europak ezin du behartu da ez Frantzia hori errespetatzen? Ba, maiatzeko 2022-an, baina lehenago ere, 2015-an, 2010-an, CSU-ak, osea, Europako Korteak, esan du, eta errepikatu du. Ez dela, ez du, erabaki horiek ez dutela Europako zuzenbidea errespetatzen. Baina, segitzen dute egiten, orduan... Zuen ustez, Frantziako estatua auziperatu daiteke pasaia hortan, ibaia gurutzatzeakoan, zendu diren, hildiren migranteen kasuetan, posible da, aizu da hori edo ez da posible? Hori oso zezaia da. Ze, karo, nola justifikatzen duzu, Frantziaren erresponsabilitatea dela, eriotz horiek egotea. Gero pentsatzeko goza da, eta igual norbait motivatzen da saiatzera, baina oso zaila iruditzen zait. Bai. Aste gutxi barru, hilabete gutxi barru, Asamblea Nazionalean, ez tabiatzen hasiko dira, migrante etorkinen lege berri bat. Zertzela da batzuk agertu dira, paperi gabe, lanean, ari diren, pertsonei, CDI bat, ematen bat zaila eta beste. Nola ikusten duzu zuek lege hori? Sí, kontua da, lege horrekin egon garela bultaka eta bertsio ezberdin asko egon direla, gozatzuk jarri kendu eta oraindik ez dago ezer bozkatu da, ze horrek esan nahi du orain dagoen proiektutik bukaeran egongo den legera gauza asko aldatu daitezkeela, orduan ez dakit, eta gainera gauza asko, eta aldaketa asko daude lege horretan, orduan denbora asko beharko genuke berez analizatzeko, baina bai badaudela gauzak, atzerritarren eskubideak oraindik gehiago urratzen dituztenak, ez? Edo urratu edo bai, ze adibidez, babes batzuk kendu nahi dituzte eta babes oso garrantzitsuak nire ustez, adibide gisa, ez? Frantziar estatuan regularki zaudenean 10 urte baino gehiago edo irregularki 20 urte baino gehiago, adibidez, edo 13 urte baino lehenago. 13 urte uki baino lehenago iritsi bazara Frantziar estatura, ezin zaituzte bota. Hola, eta babes hori adibidez kendu nahi dute edo babes horren parte bat. Eta gori guri oso grabe eritzen zaigu, gero ere aipatu dute AME da paperik gabeko atzerritarrek daukaten laguntza bat sozialki hori ere kendu nahi dutela. Hori ere desastre bat iruditzen zaigu, ez? Atzera egitea giza eskubidekiko. Eta bueno, babes asko kendu nahi dituzte. Eta hori, bai, guk guz gaude bateria dose ideia horiekin, baina oraindik ez dago zer bozkatua, berez ez dakigu zer bozkatu izango den eta zer ez. Mila esker, Ilaski Ortego. Mila esker zuei.